กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกท่านผู้ฟังยังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่ให้มีความมั่นใจเลยท่านผู้ฟังว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ยังคงมีอยู่แน่นอนถึงแม้ว่าตัวข้าพเจ้าจะตายไปสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้านี้ก็ยังคงขอให้ท่านผู้ฟังมีความมั่นใจว่ายังมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่แน่นอนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นท่านผู้ฟังอยู่ในใจของเราเราประดิษฐ์สถานพุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้ในจิตในใจของเรานี้แต่ไม่มีความมั่นคงให้มันมีความถาวรให้มันมีความที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยท่านผู้ฟังจะสามารถทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงสร้างสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้เป็นฐานะที่มีได้ถ้าเรามีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกทำอะไรก็ตามคิดถึงเรื่องไหนก็ตามให้มีความมั่นใจตรงนี้แต่ในขณะที่เราพยายามที่จะปลูกฝังความมั่นใจไอ้เจ้าความเห็นแย้งไม่ลงใจบางทีมันแวะเวียนมามันมาทำให้เราสับสนให้เรามีความคิดไม่แจ่มชัดไม่สว่างไสวไม่รอบคอบนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจเราจะกำจัดเจ้าวิจิกิจฉาได้ใช้ศรัทธานี่แหละท่านผู้ฟังกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นได้เช่นเรามีความสงสัยมีความไม่ลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเอาศรัทธาเข้าดับเข้าระงับได้เอาเราจะเข้าไปหาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เรามีศรัทธาในผู้นั้นสอบถามปัญหาต่างๆในเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นอกุศลสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำให้ท่านช่วยแยกแยะแจกแจงเนี่ยการฟังธรรมท่านผู้ฟังจะทำให้เกิดศรัทธาได้ศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเจ้าความเกลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจทำจิตใจของเราให้มีความสว่างงดงามเบิกบานแจ่มใสให้มีขึ้นมาได้ในช่วงของทุกสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้เขียนเป็นจดหมายหรือว่าส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือจะเขียนเป็นข้อความผ่านมาทางเว็บไซต์มาพูดคุยสอบถามคำถามในเรื่องใดๆก็ได้ที่จะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจในพุทโธธัมโมสังโฆนี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าส่งข้อความก็ทางเว็บไซต์ purethamma.com puredhamma.comในวันนี้ก็ได้มีจดหมายมาจากท่านนายแพทย์นิยมเกียรติจำรัดอันนี้เขียนมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนายแพทย์นิยมเกียรติจำรัดก็ได้ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำมีครั้งหนึ่งที่ได้ยินข้าพเจ้าตอบถึงเรื่องของลูกที่ติดเกมแล้วก็มีผลการเรียนแย่ลงเนี่ยแล้วข้าพเจ้าบอกว่าก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่ละจะเลี้ยงมาดีไม่ดีอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะให้ลูกนั้นตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกนั้นเสียจากบาปในประการหนึ่งที่ท่านนายแพทย์นิยมเกตจำรัดได้เขียนจดหมายมาเพิ่มเติมอันนี้เป็นผลงานวิจัยหรือว่าเป็นความเห็นของท่านนายแพทย์นิยมก็คือว่าการที่ลูกนั้นเวลาโตมาในช่วงอายุ0ถึง3ขวบเนี่ยจะต้องได้รับการดื่มนมของมารดาคือดื่มนมแม่น ในช่วงนั้นถ้าบอกว่าไม่ได้ดื่มนมแม่เนี่ยก็จะมีแนวโน้มทำให้เวลาโตขึ้นมาแล้วมีความดื้อมีความประพฤติไม่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของท่านนายแพทย์นิยมทีนี้ว่าบุคคลที่จะดีหรือไม่ดีในเรื่องทางกายนี้ก็ส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของทางจิตใจจิตใจนั้นถ้ามีราคะโทสะโมหะก็จะไม่ดีถ้าเพื่อไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอันนี้มันก็จะดีขึ้นมาได้ทีนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ช่วงปีแรกนะก็จะไม่ได้ดื่มนมแม่นะเพราะว่า7วันแรกใช่ไหมมารดาก็ที่วงคตสวรรคตเสียชีวิตไปก็ต้องรออีกรอบ9เดือนกว่าที่น้องสาวของพระมารดาจะมีลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็ถึงจะมีน้ำนมขึ้นมาได้แต่เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์พิเศษก็ได้สำหรับพระพุทธเจ้าที่พอมีแม่นะนั่นคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยอาจจะมีน้ำนมให้ดื่มก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีบันทึกเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามในทางคำสอนของพุทธก็จะเน้นเรื่องของจิตใจท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องทำให้มีการกำจัดกิเลสนะสาวกหลายๆรูปหลายๆท่านที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก็พรากจากมารดาตั้งแต่เด็กๆนะจะดื่มนมของแม่นมก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ก็ไม่ได้มีข้อมูลระบุไว้ทีนี้ในงานวิจัยต่างๆผลงานทางด้านสถิติหรือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เรามีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะซึ่งถ้าข้อสรุปนั้นสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็สามารถที่จะเข้าใจโดยเนื้อความโดยอรรถะและที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั่นคือจดหมายของท่านนายแพทย์นิยมเกตจำรัดมีจดหมายฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้มาจากท่านผู้ฟังที่อยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชื่อว่าคุณชีพไตรศรีคุณชีพได้เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังอยู่หลายอย่างทีเดียวต้องการจะให้อธิบายถึงคำว่ายันทั้ง5ที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงบูชาอันนี้ก็ได้บอกว่าได้ฟังอยู่เป็นประจำที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคำว่ายันท่านผู้ฟังยันเนี่ยไม่ใช่แบบว่าใช้อวัยวะเบื้องต่ำคือเท้าถีบให้เขากระเด็นไปนั้นนั่นมันยอยักษ์แมนกาดนอนหนูแต่ว่าคำว่ายันคือยอยักษ์แมนกาดยอหญิงเนี่ยยันเนี่ยหมายถึงการที่แบบเราเอาอาหารไปตั้งไว้เป็นการบูชาโดยไม่มีผู้รับอันนี้ก็เรียกว่ายันที่บูชาแล้วเราอาจจะเคยเห็นอย่างคนจีนเวลาเขาไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเขาก็จะเอาอาหารมาตั้งไว้นะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์บ้างอาหารเจบ้างจุดธูปจุดอะไรแต่ไม่มีผู้รับนะเพื่อที่จะบูชาเทวดาบ้างบูชาบรรพบุรุษบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของยันซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยสอนเรื่องของการบูชายันอยู่มีพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายที่ชื่อว่ากูทันตพราหมณ์เป็นพราหมณ์ฟันเหยินเขาจะทำการบูชาโดยการฆ่าวัวฆ่าแกะเป็นหลายๆร้อยตัวเลยเพื่อที่จะทำการบูชายันโดยเอาเลือดในลำคอของสัตว์พวกนี้มาบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงในอดีตชาติที่ตัวพระองค์เองเป็นพราหมณ์ปุโรหิตคือพราหมณ์ที่ปรึกษาของพระเจ้ามหาวิชิตราชได้บอกวิธีการบูชามหายัญในการบูชามหายัญนั้นนำบริสุทธิ์นำมาตั้งแต่ตัวพระราชาตัวผู้ที่มาร่วมเป็นกษัตริย์จากเมืองออกทั้งหลายนั่นคือเมืองขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาด้วยแล้วเราข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาก็มาด้วยแต่สิ่งของที่เอามาใช้ก็บริสุทธิ์ด้วยนั่นคือตัวพระราชาตัวกษัตริย์ตัวข้าราชบริพารประชาชนและสิ่งของในทั้งหมด5อย่างเนี้ยมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงแต่ตัวพระราชาผู้คนทั้งหลายมีศีลพวกที่เป็นข้าราชบริพารไปทำงานจัดหาเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับมาไม่ต้องร้องไห้ไปพลางน้ำตานองหน้าพลางแต่ว่าทำงานด้วยความเต็มใจไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นข้าวของที่เอามาบูชานี้ ก็เป็นของที่ไม่ได้เบียดเบียนใครมาไม่ได้ต้องมีสัตว์ต้องมาตายต้นไม้ไม่ได้ต้องถูกตัดและไม่ได้ต้องมีใครลำบากพลัดพรากเพราะสิ่งใดเป็นยันที่บูชาสำเร็จด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็สิ่งต่างๆที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่ได้มีใครต้องมาตายไม่ได้มีแพะแกะไก่สุกรต้องมาตายและเป็นยันที่มีความบริสุทธิ์ทั้ง5อย่างนี่คือแบบเล่าแบบย่อๆเลยนะท่านผู้ฟังถ้าต้องการจะดูเนื้อหาโดยในรายละเอียดเนี่ยอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่ากูทันตะสูตรอันนี้มาในรู้สึกจะทีฆานิกายท่านผู้ฟังไม่ใช่มัชฌิมานิกายมาในทีฆานิกายแต่พูดถึงพราหมณ์ที่ฟันเยินนี่แหละจะฆ่าโคแพะแกะไก่ทั้งลูกมันด้วยทั้งแม่มันด้วยอย่างละ700เพื่อที่จะบูชามหายันทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยให้ข้อมูลไปเป็นเรื่องของยันท่านผู้ฟังเป็นการบูชาชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดบุญไหมสามารถทำให้เกิดบุญถ้าทำในลักษณะอย่างที่พระเจ้ามหาวิชิตราชนี้ทำโดยคำแนะนำของโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตที่ถวายคำแนะนำทีนี้ว่าในการสร้างบุญท่านผู้ฟังนอกจากเรื่องของการบูชายันนะซึ่งถ้าเผื่อว่าไม่ได้สำเร็จด้วยลักษณะอย่างที่ว่านี่นะมันก็จะได้บุญระดับหนึ่งได้บุญระดับหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเป็นลักษณะของการให้ทานนะให้ทานก็จะได้บุญที่ดีกว่าการบูชายันเฉยๆเพราะว่าการบูชายันเนี่ยไม่มีคนรับแต่ว่าการให้ทานนั้นจะต้องมีผู้รับทีนี้บุญที่จะเกิดขึ้นจากการทำนั้นนะเช่นว่าทำยันใช่ไหมทำอะไรอ่ะกระทำยันบุญที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ตามเงื่อนไขแบบนี้นะสิ่งของข้าวของหรือคนที่เอามาไม่ได้มีการเบียดเบียนกันก็เกิดบุญอยู่มากกว่าการที่ต้องไปเบียดเบียนกันที่สูงกว่าก็คือการให้ทานนะบุญที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำด้วยการให้ทานเนี่ยจะมากหรือจะน้อยก็อยู่ที่เงื่อนไขของผู้รับแล้วก็ผู้ให้ด้วยเหมือนกันนะผู้ให้มีลักษณะอย่างที่ว่าเหมือนกับยันนี้ไหมแล้วผู้รับมีลักษณะที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะหรือไม่มีโมหะใช่หรือไม่นอกจากการกระทำเรื่องของยันคือการบูชาแบบไม่มีผู้รับการกระทำในเรื่องของทานคือการให้กับบุคคลที่มีผู้รับแล้วก็ยังมีการกระทำในเรื่องของศีลนั่นคือใช้ตัวเองของเราทำนะซึ่งเราจะเห็นว่าการกระทำที่เราบูชายันที่พระเจ้ามหาวิชิตราชธรรมในรายละเอียดของกูทันตสูตรเนี่ยก็จะคือการที่กระทำเรื่องศีลนั่นเองแต่ซึ่งก็จะได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยแต่ที่สูงขึ้นไปอีกจากเรื่องของการกระทำโดยการรักษาศีลสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นเรื่องการภาวนาไล่มาตั้งแต่การที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีไตรสรณคมไล่ไปจนการภาวนาให้จิตเป็นสมาธิให้มีคุณธรรมด้านต่างๆในการกระทำในลักษณะนั้นก็จะทำให้มีบุญมากกว่ากันขึ้นไปอันนี้เป็นคำถามที่ส่งมาจากคุณชีพไตรศรีจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอันนี้มาจากภาคใต้เลยต่อไปก็เป็นคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ชื่อว่าคุณวิทรินคุณวิทรินได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติถามมาบอกว่าตัวของผู้ถามเองมักจะใช้วิธีในการเจริญสติด้วยการใช้อานาปานสติมรณสติแล้วก็พุทธานุสติและเป็นการปฏิบัติใช้3เครื่องมือนี้คำถามก็คือว่าเวลาคุณวิทรินพิจารณาอสุภะที่เป็นลักษณะของวิตกวิจารเนี่ยก็เห็นรู้สึกว่ามันจะอยู่ในฌานขั้นที่1ยังไม่ได้สามารถจะขยับจิตให้ละเจ้าวิตกวิจารทำให้เกิดความสงบระงับเกิดปิติได้ไม่ทราบว่าควรจะต้องทำยังไงต่อไปจริงๆแล้วการเจริญอสุภะเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าเราพิจารณาให้เห็นความเน่าความเหม็นความไม่สวยงามของร่างกายใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของมรณสติก็ได้เห็นความตายโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากจะโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้ตายได้เนี่ยแล้วก็ให้วิจารณาถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่ซึ่งตรงนี้เป็นวิตกวิจารณ์แน่นอนใช่ทีนี้วิตกวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นองค์หนึ่งของความที่เรียกว่าเป็นฌานที่1ถูกไหมทีนี้ในความที่เป็นฌานที่1เนี่ย นอกจากมีวิตกวิจารก็จะต้องทำไปทำไปจนกระทั่งว่ากุศลธรรมเนี่ยมันมากจนถึงจุดหนึ่งอกุศลธรรมในใจของเรามันลดลงจนถึงจุดหนึ่งมันจะทำให้เกิดความปีติในความปีตินี่คือความที่อิ่มเอิบใจความสบายใจเป็นลักษณะที่เป็นนิรามิตนี้พอเราทำวิตกวิจารพิจารณาเรื่องดีๆใคร่ครวญไปทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นจนมีปีติและสุขจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะอันนี้มันเป็นฌานละเป็นสมาธิที่ดีละเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่แล้วนะตรงนี้แหละจึงมีศัพท์ที่ครูบาอาจารย์ท่านจะอธิบายว่ามันจะต้องมีความแนบแน่นกันมีความที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความที่เป็นเอกกันมีความที่เข้ากันนะท่านพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาช่างปั้นหม้อเขาเอาดินมานวดเนี่ยนะเขาจะเอาดินเหนียวเนี่ยมานวดผสมปูนบ้างผสมทรายบ้างผสมดินเหนียวผสมน้ำเนี่ยกวนนวดจนกระทั่งมันเข้ากันมีความแนบแน่นกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ว่าแยกกันเป็นส่วนเดี๋ยวปูนขาวยังไม่เข้ากันไม่ใช่อย่างนั้นเราทำสมาธิเนี่ยจนกระทั่งมันเป็นอย่างนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความที่สงบระงับตรงเนี้ยถามมันสงบระงับตรงไหนมันคือสงบระงับจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจิตเราไม่ได้มีความคิดไปในเรื่องกามไม่ได้มีความคิดไปในเรื่องที่จะเบียดเบียนใครไม่มีความคิดในเรื่องที่จะประทุษร้ายหรือทำร้ายใครเลยแค่นี้คือความสงบระงับแล้วแต่มีความคิดอยู่นะมีความคิดเรื่องว่าผมคนเล็บฟันหนังความไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นกุศลอะไรต่างๆคิดไปคิดไปมีวิตกวิจารนะแต่มีความสงบระงับของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าท่านบังท่านคมมากนะท่านจะบอกไปเลยว่าในลักษณะของฌานที่หนึ่งเนี่ยคือพระสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าสงัดเนี่ยท่านผู้ฟังคือหมายความว่ามันเงียบเลยเงียบมิดมันเงียบมากจนกระทั่งแบบบางทีมันเสียงมันหึ่งหึ่งในหูเนี่ยท่านผู้ฟังเคยอยู่ในสถานการณ์ในห้องที่มันเงียบกริบเลยเนี่ยนะมันจะมีเสียงหึ่งหึ่งอยู่ในหูเนี่ยมันไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยนี่คือความหมายของว่าสงัดซึ่งคำนี้เนี่ยเขาจะมีรากศัพท์มาจากลักษณะที่ว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเราออกไปข้างนอกในป่าเนี่ยมันจะมีเสียงแมลงอะไรจิบจับจิบจับจี้จี้จอดจอดอย่างเงี้ยนะทีนี้ว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยมี เหตุการณ์ที่แบบโอ้เงียบเสียงแมลงสักแม้แต่ตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีเนี่ยมันสงัดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่มีความสงัดจากกามเนี่ยคือมีความสงบระงับละมีความสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นสงบระงับละเอาทำไมถึงสงบระงับได้เพราะว่าจิตของเราเอามาจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวนั่นคือวิตกวิจารซึ่งในที่นี้เราใช้อะไรเราก็พูดถึงอสุภะบ้างพูดถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของท่านเป็นพุทธานุสติหรือใช้อานาปานสติก็ได้ทั้งนั้นทีนี้ค่านิยมของนักปฏิบัติบางคนก็จะมีความนิยมว่าโอ้เวลาทำสมาธิสงบตั้งมั่นนี่มันต้องนิ่งไม่มีอะไรเลยความคิดไม่มีอันนั้นมันก็เป็นสมาธิระดับที่สูงสูงขึ้นไปอยู่นะสมาธิระดับที่ยังมีความคิดก็มีอยู่นะซึ่งสมาธิระดับที่มีความคิดแล้วสงบระงับจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเรามีใช้อยู่กันเป็นประจำนะท่านผู้ฟังมันอาจจะจวนเจียนเฉียดเฉียดใกล้ๆเช่นแค่ว่าเราทำงานอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยบางคนอ่านหนังสือจะทำความเข้าใจในบทเรียนหรือว่ารายงานหรือว่าเนื้อหาเรื่องที่ต้องการทำความเข้าใจเนี่ยทำความเข้าใจพยายามที่จะอ่านจดจ่ออยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นวิตกวิจารจิตใจไม่ได้คิดไปในเรื่องที่จะเบียดเบียนใครไม่คิดว่าจะไปกินข้าวที่ไหนหาความสุขในทางเสียงอย่างไรไม่มีอ้าวงี้ก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทีนี้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจมันอาจจะยังไม่ได้มากจนกระทั่งทำให้มีความสบายใจมีความมีเหมิบใจเป็นปิติสุขอันนี้มันก็เข้าข่ายมาในฌานที่1ก็ใกล้ๆมาจวนเจียนแต่ทีนี้ถ้าเราทำให้มีความชำนาญจนองค์ประกอบต่างๆมีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันก็ดีไปได้แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอาถ้างั้น อสุภะหรือว่ามรณะสติพวกนี้จะได้แค่ฌานหนึ่งใช่หรือไม่จะสามารถต่อไปฌานที่2ได้หรือเปล่าเพราะมันต้องคิดไงมันจะต้องแบบพิจารณาไงซึ่งตรงนี้มีพระสูตรของพระพุทธเจ้ารับรองท่านผู้ฟังว่าเช่นการเจริญอานาปานสติเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดฌาน1 2 3 4จนถึงขั้นอรูปสมาบัติหรือสมาธิที่สูงสูงขึ้นไปกว่านั้นได้หมดเลยมันเป็นยังไงนะคือไอ้เรื่องของความคิดเนี่ยท่านผู้ฟังหรือเสียงก็ตามเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย ม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้เรื่องต่างๆรอบตัวของเรานะอันนี้นี่คือพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในนิทิสดีนะทำฟังนะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยลองคิดทบทวนดูเรานั่งสมาธิเนี่ยเอ้ยจริงๆเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่เราอยู่ในห้องบางทีเราก็รู้สึกร้อนหรือหนาวคนไอคนจามบางทีเราก็ได้ยินข้างบ้านเขาผัดหรือแกงอะไรหรือรถขยะมาเราก็ยังได้กลิ่นเหม็นบ้างหอมบ้างเนี่ยแต่กลิ่นนั้นเสียงนั้นฟังให้ดีนะกลิ่นนั้นเสียงนั้นไม่ได้มาเป็นเสี้ยนน้ำไม่ได้มาเป็นเสี้ยนน้ำทีนี้ลึกเข้าไปความคิดล่ะความคิดถ้าเป็นฌานที่หนึ่งความคิดเนี่ยมันล้อมรวมมีความแนบแน่นมีความใกล้เคียงกันเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้งเรื่องความปีติสุขเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในเรื่องที่คิดนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละเป็นก้อนเดียวกันมีความเข้ากันทีนี้ถ้าพอเราทําให้มันละเอียดลงไปความคิดมีไหมมีอยู่แต่มันแยกไปมันแยกออกความคิดมีอยู่ไหมมีอยู่แต่มันไม่มาเป็นเสี้ยนหนามในสิ่งที่มันมารวมกันเป็นก้อนๆท่านผู้ฟังอาจจะเคยเอาอะไรลงไปในกะละมังอย่างเงี้ยนะหรือขันอย่างเงี้ยแล้วก็กวนน้ำนะกวนน้ำลงไปพอน้ำมันเริ่มหมุนวนเนี่ยไอเศษอะไรต่างๆมันจะมารวมกันตรงกลางสิ่งที่มีความหนาแน่นมากก็จะรวมอยู่ตรงกลางมากกว่าสิ่งที่มีความหนาแน่นน้อยจะออกไปข้างๆมากกว่าแต่มันจะแยกกันเป็นชั้นเป็นวงๆมาให้เราเห็นว่าอ๋อมันจะมีสิ่งที่แยกกันออกไปสิ่งที่มารวมกันอยู่ตรงกลางสิ่งที่ทําเป็นตามความหนาแน่นของมันความหยาบความละเอียดของสิ่งนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเป็นเสี้ยนน้ําหรือไม่เป็นเสี้ยนน้ําจะสามารถเห็นความที่มันแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความที่มันแยกกันออกไปอันนี้คือสภาวะของจิตของเราที่จะมีความละเอียดในการที่จะเห็นความที่มันแยกเป็นส่วนๆโดยไม่เป็นเส้นน้ําจะเห็นความที่มันรวมกันแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละฌานสมาธิได้ตรงนี้เราค่อยๆฝึกไปทําไปนะท่านฟังจะเริ่มมีความละเอียดความชํานาญเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่สามารถแม้แต่จะแยกว่าเอ้ความคิดดีกับความคิดไม่ดีนั่นคือเหมาไปเลยว่าความคิดทั้งหมดไม่ดีโยนทิ้งไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเห็นความละเอียดตรงนี้ได้นะจะไม่ได้ฝึกให้ได้เห็นละว่าอ๋อความคิดไม่ดีความคิดดีแยกกันออกเส้นน้ําไม่เส้นน้ําแล้วทำสมาธิละเอียดเนี่ยมันจะต้องเห็นขั้นแรกตรงนี้ก่อนนะทำความละเอียดเห็นความเป็นเส้นน้ำของเจ้าวิตกวิจารให้ได้ก่อนเห็นโทษของมันให้ได้ก่อนเห็นโทษของสิ่งที่เราคิดแล้วมันดีๆเนี่ยนะเห็นโทษอ๋อเป็นงี้เป็นโทษมันเป็นเส้นน้ำงี้เอาเราทำจิตให้ละเอียดลงเพื่อที่จะออกจากเส้นน้ำตรงนี้บางทีมันมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่เห็นภาพอยู่ดมกลิ่นได้อยู่แต่สิ่งเหล่านั้นไม่มาเป็นเส้นน้ำละไม่มาเป็นเส้นน้ำละมีพุทธพจน์หนึ่งท่านผู้ฟังที่พูดถึงว่าสมาธิที่อาศัยปีติเนี่ยก็เรียกเป็นฌานที่สองเนี่ยนะที่จะมีวิตกวิจารณ์เป็นเส้นน้ำคนจะทําได้เข้าได้ก็ต้องเห็นโทษในวิตกวิจารณ์นั้นเห็นทั้งคุณของมันแต่ตั้งแต่ตอนฌานที่หนึ่งเห็นทั้งโทษของมันตั้งแต่ตอนที่จะออกจากฌานที่หนึ่งเห็นทั้งความที่มันไม่เป็นเส้นน้ำตั้งแต่ตอนที่เข้าฌานที่สองนะความละเอียดเนี่ยมันจะมีไปเป็นขั้นเป็นลําดับแต่ตรงเนี้ยลักษณะที่มันระงับลงของจิตใจของเราที่สามารถแยกแยะเห็นความละเอียดเนี่ยก็เรียกว่ามีความระงับของสังขารมีความที่จิตนั้นค่อยๆรวมลงมีความระงับลงมีความสงบลงแต่ความสงบระงับเนี่ยก็เรียกเป็นมรรคนะเป็นมาในทางที่จะทําให้เจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยมันระงับลงพูดไปแล้วก็ตอบคำถามที่สองของคุณวิทรินพอดีในที่ถามว่าการพิจารณาอสุภกรรมฐานจะทำให้จิตสงบระงับและตั้งมั่นได้อย่างไรก็อย่างที่ว่าไปนี้ในคำถามที่สามคุณวิทรินได้ถามว่าถ้าต้องการใช้วิตกวิจารณ์ประกอบการพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่เรื่อยไปเราก็ไม่จำเป็นต้องเจริญอสุภกรรมฐานก็ได้ใช่หรือไม่หรือว่าควรไปพิจารณาหาดูของจริงเลยและในคำถามที่สี่ถามว่าเป้าหมายหลักของการเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อพิจารณาเห็นขันธ์หน้าตามที่เป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์และให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใช่หรือไม่เรื่องของอสุภกรรมฐานท่านผู้ฟังจุดประสงค์ของการกระทำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเรื่องอริยสัจ4เพื่อให้ทำมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นทุกตามที่มันเป็นเพื่อให้ละตัณหาได้การที่เราพิจารณาเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราตั้งอยู่ในมรรคได้ มีสัมมาสังกัปปะได้มีสมาธิติได้มีสมาสมาธิได้อันนี้คือเราจะสามารถเข้าใจอริยสัจ4ได้วิธีการที่จะมาถึงจุดที่จะเข้าใจอริยสัจ4ได้เนี่ยก็จะมาจากอสุภกรรมฐานก็ได้หรือจะใช้อานาปานสติก็ได้แต่ก็มันอยู่ที่ว่าลักษณะของจิตของเราเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแต่เวลามีภาษาอะไรมากระทบก็จะแบบมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆพูดง่ายๆคือจี๊ดจ๊าดง่ายมีอะไรมากระทบก็จะขึ้นลงได้ง่ายถ้าคนที่มีจิตลักษณะแบบนี้การเจริญอสุภกรรมฐานนี้จะดีนะเพราะว่าจะให้จิตมาสงบนิ่งเย็นอยู่เนี่ยบางทีทำไม่ได้นะแต่ต้องคิดทีนี้คิดพิจารณาถ้ามันคิดว่าทำไมเธอมาทำฉันฉันคิดว่าฉันจะทำตอบเธอยังไงคิดไปแบบนี้มันนอกมากละถ้าจะคิดก็ให้มาคิดในเรื่องที่มันเป็นความของไม่เที่ยงเรื่องเห็นความเป็นของน่าเกลียดของไม่สวยงามคิดพิจารณามาในทางนี้มันไม่ได้ดีไม่ได้สวยงามล่ะอันนี้เพื่อให้เห็นทุกข์พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทุกขาปฏิปทาและนอกจากการพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลในอาหารเห็นโลกโดยความเป็นของไม่น่ายินดีนั่นคือพวกนี้เป็นเทือกของทุกขาปฏิปทาถ้าจิตของเราเป็นลักษณะที่มีราคะโทสะโมหะกล้าก็ใช้วิธีนี้แต่ถ้าลักษณะจิตของคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะค่อนข้างเย็นๆนิ่งๆมีอะไรมากระทบก็แบบชิวๆเย็นๆได้ไม่ได้ขึ้นลงมากตามผัสสะที่มากระทบมีราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยลักษณะจิตของคนแบบเนี้ยสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายก็ให้ใช้วิธีที่เรียกว่าสุขาปฏิปทาคือทำสมาธิให้เกิดขึ้นเลยจะใช้อนาปานสติใช้อสุภกรรมฐานมรณสติปุ๊บมันจะเข้าสมาธิได้เร็วคำว่าเข้าสมาธิได้เร็วเนี่ยหมายความว่าจะมีวิตกวิจารอยู่แล้วก็ข้ามไปวิตกวิจารไปได้เข้าสมาธิที่ลึกลงไปกว่านั้นได้ดีได้เร็วสามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี้การที่เราเข้าอยู่ในสมาธิไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเห็นความเน่าความเหม็นความไม่สวยงามอย่างใดๆเนี่ยมันก็จะสุขหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นวิธีสุขาปฏิปทาเราจะใช้วิธีปฏิปทาแบบไหนก็ได้ใน2แบบนี้ส่วนเรื่องการที่จะไปหาดูของจริงจะดูของจริงก็ได้ท่านผู้ฟังหรือว่าจะดูจากรูปก็ได้คือในสมัยโบราณเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเผาศพชนิดที่แบบเรียบร้อยเข้าเมนมีเตาเผาเหมือนในสมัยปัจจุบันเขาก็จะเป็นป่าช้าผีดิบเนี่ยผีที่มันยังไม่สุกเนี่ยนะคือยังไม่ได้เผาเนี่ยมันก็เน่ามันก็มีอยู่เยอะนะตามชายหมู่บ้านเนี่ยไปดูมันก็จะเห็นได้แต่ปัจจุบันนี้คนตายในโรงพยาบาลมากขึ้นวัดนี่ก็มีเตาเผามีก็เรียกว่าไงผีมันสุกแล้วจะไม่ได้เห็นแบบนั้นมากแต่ว่าเขาก็จะมีถ่ายรูปให้มาดูกันอยู่ก็สามารถดูรูปก็ได้หรือว่าดูของจริงก็ได้ทั้งนั้นคำถามสุดท้ายของคุณวิทรินถามว่าที่พระพุทธเจ้าเคยบอกสอนนางรูปนันทาแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของกายว่าให้เป็นไตรลักษณ์เพื่อให้เกิดความสลดสังเวชเนี่ยทีนี้ว่านางเนี่ยยังไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปได้แต่พระพุทธเจ้าก็จึงให้เหตุปัจจัยจากภายนอกในเรื่องราวตรงนี้อยู่ในนิทานธรรมบทท่านผู้ฟังชื่อว่าเรื่องของรูปนันทาเถรีก็คือเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นน้องชายของพระนันทะท่านพระนันทะอันนี้เป็นผู้ชายเป็นภิกษุนางรูปนันทาอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นภิกษุณีแต่ทั้งสองคนนี้เป็นลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งมีสามีก็คือพระเจ้าสุโธทนะพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็เป็นน้องสาวของนางมายาโคตมีซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านางรูปานันทาเนี่ยติดในรูปตัวเองเป็นคนรูปสวยมากก็เห็นความสวยงามอะไรต่างๆยินดีในความสวยงามพระพุทธเจ้าจะเทศสอนนางรูปานันทาหลังจากที่มาบวชแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอาหนามบ่มสิ่งที่หนามมันยอกตรงไหนเนี่ยเอาหนามบ่มตรงนั้นมันถึงจะดีมันถึงจะเหมาะสมกันนะถ้าติดในเรื่องรูปก็ให้เห็นโทษของรูปนั่นจึงให้พิจารณาเรื่องของอสุภะพระพุทธเจ้าก็จึงเนรมิตรูปนะที่เป็นคนมาปฏิบัติเป็นสาวน้อยนุ่งผ้าแดงถือพัดโอเครื่องประดับอะไรต่างๆอลังการมากแล้วก็ให้เนรมิตให้สาวน้อยเนี่ยค่อยๆที่จะเสื่อมสภาพลงเป็นคนแก่คนเฒ่าคนตายบันเทิงที่สุดแล้วก็สังเกตวาระจิตของนางรูปานันทานะว่าสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองหรือไม่นะซึ่งพอเห็นแล้วว่า ยังไม่สามารถนะจึงให้เหตุปัจจัยภายนอกก็จึงได้กล่าวคาถาที่เป็นคําที่แบบเหมือนสะกิดจุดตรงนี้นะเขี่ยตรงนี้นิดนึงมันจะหลุดได้เนี่ยก็จึงให้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งลักษณะที่พระพุทธเจ้าสังเกตดูตรงนี้ท่านผู้ฟังคือการที่ส่องดูเรื่องของอินทรีย์นี่เป็นหนึ่งในพละกําลังของพระพุทธเจ้า10อย่างที่จะรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของแต่ละบุคคลนางรูปานันทาเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าในระดับที่จะทําให้บรรลุโสดาบันได้แต่อย่าแก่กล้าไม่พอในระดับที่จะให้บรรลุอรหันต์ได้แล้วก็จึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออะไรเพื่อให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นทําไมก็จะได้บรรลุอรหันต์ได้แล้วข้อมูลอะไรที่ให้ก็สะกิดตรงจุดที่ว่าให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะให้เห็นว่ามันจะไปยึดถืออีกหรอในลักษณะนี้คือเพิ่มปัญญาให้ข้อมูลที่ให้นะพระพุทธเจ้าตรัสแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะบอกว่าสรีระอันกรรมทําให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายชาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชรามรณะมานะและมรรคอันนี้คือข้อมูลที่พระพุทธเจ้าเพิ่มเติมให้เพื่อให้นางรูปานันทาเนี่ยสามารถที่จะมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะรู้ธรรมในขั้นสูงได้นี่ก็คือเพิ่มตรงจุดที่เป็นปัญญาให้นั่นเองวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังเราก็มีคำถามที่ส่งมาเป็นทั้งจดหมายและมาทางหน้าเว็บไซต์ท่านผู้ฟังต้องการจะสอบถามสิ่งใดก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการตามช่องทางที่ได้บอกไว้ให้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร